Verwarmende muziek van Diane Ross. Alsof het al niet warm genoeg is in de studio. Jongen, jongen, jongen. Wel lekker nummer. Touch Me in the Morning, maar mag ook in de avond zijn. Welkom bij de show. We gaan eraan beginnen vandaag. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. En we proberen het zonder piepjes te doen. Ja, wel belangrijk, want anders word je misschien wel weer klaar wakker. Dat is niet de bedoeling, hè? Welkom bij de show. Een uurtje lang lekkere muziek, samengesteld door Anja van Aalst. En een paar hartstikke leuke onderwerpen. We gaan het hebben over een nieuwe lees-app. Dat wordt geproduceerd door het Haag Centrum voor Onderwijsadvies. Nou, hoe dat gaat, wat doet die app? Heb je er wat aan? Je hoort het zo meteen. Twee fysiotherapeuten doen wel heel bijzonder werk in Vlaardingen. Jolanda Dekker en Mité Lipman. Wat zij speciaal doen, dat hoor je zo meteen in de show. En er is een internationale museumprijs uitgereikt voor dealen met drugs. Hoe het zit, hoor je allemaal hier in deze, lekkere aflevering van De Late Avond. When you feel your love's been taken, When you know there's something missing in the dark, we're barely hanging on. And you rest your head upon my chest, and you feel like there ain't nothing left. I'm afraid that what we have is gone. Then I think of this star, and it echoes a spark, and I remember the magic electricity. Then I look in my heart, there's a light in the dark, still a flicker of hope that you first gave to me, that I wanna keep. Please don't leave. Please don't leave. When you lay there and you're sleeping, hear the patterns of your breathing, and I tell you things you've never heard before. Asking questions to the ceiling, never knowing what you're thinking. I'm afraid that what we had is gone. Then I think of the star, and it echoes a spark, I remember the magic electricity. Then I look in my heart, there's a light in the dark, still a flicker of hope that you first gave to me, that I wanna keep. Please don't leave. Don't leave. And I want this to pass, and I hope this won't last too long. Then I think of the stars, then I look in my heart, there's a light in the dark, still a flicker of hope that you first gave to me, that I wanna keep. Please don't leave. Please don't. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. It's in the way you are. Wat flikkerlicht van Niall Horan hier in de late avond. En je hoort er nog een beetje eigenlijk, hè? Shania Twain, You've Got Away in de show. Tijd voor museumprijs. Je hoort er alles over in een gesprek met Herman de Bruin. Een museumprijs voor de expo Dealen met de Drugs. En dan hebben we het over het Maritiem Museum. Wat heeft die met de drugs te maken? Ik ga het vragen aan Judith Vrijser. Ze is namens het Maritiem Museum aan de telefoon. Nou, eerst maar de felicitatie voor die internationale museumprijs. Ja, heel erg bedankt. Ja, waarom hebben jullie die gekregen? Inderdaad een verrassing. Ja? Waarom hebben jullie die gekregen? Nou, we hebben die gekregen tijdens een internationale museumconferentie, Communicating the Arts. En nou ja, er waren verschillende categorieën. En de categorie waarin wij deze prijs hebben gekregen is, ze noemen het Participatory Experience. Mm-hmm. Een tentoonstelling waarin dus je publiek, waarin interactiviteit verwerkt is, zeg maar. Dus, en dat zit er volop in bij Dealen met Drugs, dus vandaar. Ja, dus dat is een mooie opsteker voor het hele museum die er hard aan gewerkt heeft om deze tentoonstelling te maken. Ja, zeker. Ja, ja. Ik vroeg me af, dealen met drugs en dan in het Maritiem Museum. Ja. Hoe rijmt zich dat met elkaar? Nou, als je realiseert hoe die drugs het land binnenkomt, mm-hmm. dan is die link gauw gelegd. Want bijna alle drugs die naar Europa komt vanuit Zuid-Amerika, dat komt uiteindelijk via de havens Europa binnen. Ja, meer en de Rotterdamse haven is dus eigenlijk een van de belangrijkste knooppunten op dat gebied. En natuurlijk ook de haven van Antwerpen en dergelijke. Ja. Dus vandaar. Wat krijgen mensen te zien of te ruiken? Misschien moet ik het zo wel zeggen. In de tentoonstelling hebben we eigenlijk inhoud en beleving met elkaar gecombineerd. Dus de tentoonstelling start eigenlijk met een inhoudelijk gedeelte, dus over de geschiedenis van de drugshandel. Hoe dat ooit in de VOC-tijd eigenlijk al begonnen is en hoe Nederland daar ook veel geld mee verdiende. Daarnaast zit er een reis in van de plant tot de klant. Hè, en wat er eigenlijk in dat hele traject gebeurt, welke partijen daarbij betrokken zijn, de prijzen en dergelijke. Nou, en daarna dan stappen mensen dus door een hek en dan stappen ze een beleving binnen. En dan gaan ze eigenlijk door 7 verschillende scènes. En in elk van die scènes spelen zij zelf de hoofdrol. Ja, precies. Die dilemma's komen allemaal naar voren. En het wordt ook heel praktisch uitgewerkt door jullie. Daar heb je ook die prijs voor gekregen dus, onder andere. Nou ja, we hebben die prijs dus eigenlijk gekregen omdat we dus mensen dus op een op deze manier, hè, op een hele bijzondere manier dus eigenlijk aan het denken zetten over dit onderwerp. En het is natuurlijk niet een heel alledaags onderwerp. Hè. Er zijn heel veel. We zijn ook wel geroemd om het feit dat wij dit op deze manier durven aanpakken, dit thema. En dus dat. En dat hebben we ook al wel vaker gehoord, ook vanuit de professionals. Hè. We hebben veel samengewerkt met OM en douane. En ook die geven allemaal aan dat wij nou ja, dat we dat inderdaad op een goede manier gedaan hebben. En dat het van lef getuigt dat wij op deze manier dit onderwerp durven brengen aan, aan het publiek. Ja, want het is toch wat verborgen in die haven. We horen er allemaal wel van, maar hoe het nou precies in elkaar steekt, dat wordt dan in de tentoonstelling ook meer duidelijk voor de mensen. Ja, en het is inderdaad, we willen eigenlijk ook het gesprek op gang brengen. Hè. We hebben onlangs ook een talkshow gehad bijvoorbeeld. En dat is niet zozeer dat je dan zo'n talkshow houdt om het probleem op te lossen. Maar door wel om er met elkaar over te blijven praten. De tentoonstelling staat in het Maritiem Museum in Rotterdam. Ja. Hoe lang duurt die nog? Tot april 2021. Oh, dan hebben mensen tijd genoeg om daar naartoe te gaan. En als ze even op de website willen kijken... Ja, dat is maritiemmuseum.nl. Mm-hmm. En dan onder het kopje ontdek het museum, daar staan al onze tentoonstellingen en ook deze. En nog even, de adviesleeftijd hebben jullie op 14 jaar gezet? Ja, die hebben wij inderdaad op 14 jaar gezet. Dat advies is duidelijk, dat mensen daar rekening mee houden als ze met kinderen komen. Maar het is niet verboden, zeg nee, maar. Nee, het is een advies. Kinderen... Ja, ja. Ja, het is een advies. En dan moeten de ouders zelf maar even kijken hoe ze daarmee omgaan dan. Precies. Judith Vrijzer, namens het Maritiem Museum, de Internationale Museumprijs is binnen voor dealen met drugs. U hebt uitgelegd hoe deze tentoonstelling in elkaar steekt. Ik dank u voor het gesprek en ik wens u heel veel succes met de tentoonstelling en dat er maar heel veel mensen mogen komen kijken. Dank je wel. Reviens, elle est là, près de moi, elle est belle. Je te vois quand je suis avec elle. Après tout, après toi, je n'ai rien, tu sais bien. Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. C'est écrit, c'est certain, je l'oublie. J'ai gardé une place au soleil pour toi, pour moi. Oui, j'ai fait l'amour avec elle, de toi à moi. Reviens, on va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. C'est si bien. Reviens, elle est là, elle sourit, elle est belle. Elle est bien quand je suis avec elle. Elle est là, près de moi, et c'est toi que je vois. La traversée du désert pour toi, pour moi. On a bien raison de la faire, de toi à moi. Reviens, on va vivre la main dans la main. C'est écrit sur les murs de la vie. C'est certain, c'est écrit, je l'oublie, c'est certain, je crie, reviens, on va vivre la main dans la main, l'aventure avec toi, c'est si bien, amoureux, malheureux, ça ne fait rien, c'est si bien, c'est pourquoi je crie, reviens. C'est pourquoi je crie.

coffee with a kiss on your head. And I'll take the kids to school, wave them goodbye. And I'll thank my lucky stars for that night. When you looked over your shoulder, for a minute I'll forget that I'm older. I wanna dance with you right now. And you look as beautiful as ever, and I swear that every day you'll get better. You make me feel this way somehow. I'm so in love with you, and I hope you know, darling, your love is more than worth its weight in gold. We've come so far, my dear. Ghost, 'cause you were always there for me when I needed you most. I'm gonna love you till my lungs give out. I promise till death we part, like in our vows. So I wrote this song for you. Now everybody knows that it's just you and me two. We worden in Nederland allemaal steeds ouder en een van de gevolgen daarvan is dat veel meer mensen kanker krijgen in Nederland. Gelukkig zijn de medicatie en de behandelmethode ook steeds beter. Als je eenmaal de diagnose hebt gehad, je bent behandeld, dan ben je er nog niet. Ik ga praten met Jolanda Dekker en Mité Lipman. Zij zijn beide fysiotherapeut en gespecialiseerd in mensen met kanker. Welkom beide. Ik begin even bij Jolanda. Jolanda, jullie trainen met oncologische patiënten. Wat doen jullie eigenlijk precies? Ja, wat we dus doen is inderdaad als iemand dus kanker, de diagnose kanker heeft gekregen, dan gaan we inderdaad kijken van nou ja, is iemand heel erg vermoeid of iets dergelijks na de behandeling bijvoorbeeld. Dat kan een gevolg zijn van de chemotherapie bijvoorbeeld. Van de chemotherapie, van welke behandelingen dan ook. Hè. Heel recent is natuurlijk nu de hele hoos aan immuuntherapieën. Ook dat heeft allerlei bijwerkingen. Daar kun je ook heel erg moe van zijn. Hmm. En dan gaan wij trainen met mensen. Dus sporten eigenlijk. En dan begin je met te kijken van wat voor conditie hebben ze nu als ze bij je binnenkomen, ja. Neem ik aan. Ja. En hoe ga je dan verder? Want de ene patiënt is de andere niet natuurlijk. Nee. Nee, we kijken altijd van, nou, je gaat natuurlijk altijd wij noemen dat dan in de fysiotherapie noem je dat een anamnese. Dus een vraaggesprek ga je uitvragen van, goh, wat is er allemaal gebeurd? Hoe sta je nu? Ben je nog met behandelingen bezig? Ja of nee? Dan ga je vragenlijsten afnemen, je neemt een conditietest af. En dan ga je kijken wat iemand graag wil. Of iemand individueel wil gaan sporten, in een groep wil sporten, of het ook kan. Dus je gaat dat heel individueel ga je afstemmen. Waar heeft iemand heel erg behoefte aan? Je kijkt altijd naar hoe staat iemand in het dagelijks leven? Moet diegene trap lopen om weer in huis te kunnen komen? Dan ga je heel functioneel, heet dat, ga je heel functioneel trainen. Echt gericht op gericht. Weer het normale leven oppakken, ja. Eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Jouw collega doet dat ook, Mité Lipman. Je doet het op een andere plek, maar allebei in Vlaardingen, begreep allebei ik. Allebei in Vlaardingen, ja. Je hebt daar ook een praktijk. Pak jij het op dezelfde manier aan als je collega? Hebben jullie daar samen overleg over of hebben jullie allebei een aparte training? Ik denk dat dat wel dezelfde insteek is, want we hebben eigenlijk allemaal een opleiding gevolgd om deze mensen te trainen. Zowel na de alle behandelingen, maar ook tijdens alle behandelingen. En daar krijg je dus wel waar je op moet letten, dat je wat je wel en wat je niet kan doen. En wat je wel en wat je niet kan vragen aan de patiënt. Wat kan je bijvoorbeeld niet doen? Wat is niet handig? Dat je ze overtraint. En dat ze dus eigenlijk 2 dagen zo moe zijn dat ze gewoon niks meer kunnen. Want dan zie je het niet zitten. Dan kom je de volgende keer gewoon niet meer, denk nee, ik. Nee, dan komen ze niet meer. Maar dat is geen opbouw. We moeten natuurlijk zorgen dat je echt luistert naar de patiënten. Van, nou, dit kunnen ze wel hebben en dat kunnen ze niet hebben. En daar heb je allerlei testen voor. Even terug naar Jolanda. Het is niet iets wat je zelf thuis kunt doen. Want waarom kun je dit niet zelf thuis doen? De ervaring leert eigenlijk dat je kan heel veel dingen kun je wel zelf thuis doen. Maar de ervaring leert vaak dat als je het onder begeleiding doet van een gespecialiseerd fysiotherapeut, dat het veel beter gaat. Omdat je hebt die stok achter de deur, je moet eruit, je moet uit huis, je moet gaan bewegen. Je moet 2 keer per week bijvoorbeeld naar die fysiotherapeut. En sommige het is ook zo dat jij in de gaten houdt dat ze niet te veel doen. Hè? Want sommige mensen zijn enthousiast en krijgen dan een terugval. En dat werkt ook niet natuurlijk. Nee. En andersom. Sommige mensen willen veel hebben te weinig, want zijn angstig nodig. En hebben stimulatie nodig. Okay. Dus uit onderzoek hebben eigenlijk echt wel gebleken dat onder begeleiding van een gespecialiseerd fysiotherapeut, dat het beste werkt. Okay. Ja. Mitee, waarom heb je gespecialiseerd in deze richting? Wat spreek je zo aan hierin? Ik kwam steeds meer mensen tegen in de praktijk. Toen was ik nog net geen oedeemtherapeut. Toen had ik wel de opleiding bijna afgerond. Die zo vastliepen met hun oncologische problematiek. En dat deze mensen, die willen heel graag. Deze mensen zijn jong, ze zijn gemotiveerd, maar ze zijn ook echt heel ziek. En je kan heel veel bereiken met deze groep mensen. Dus daarom had ik zoiets, daar wil ik echt me wel verder in specialiseren. Als mensen meer willen weten over het trainen of tijdens het doormaken van een kankerproces of daarna. Hebben jullie een website waar jullie informatie op geven? Ja, sowieso kan ik weer terugverwijzen naar inderdaad ons netwerkwebsite, dus munof.nl. En onze individuele praktijken. Dus voor mij is het Eudemon Oncologie Fysiotherapie het Weeshuis. Dus dat valt onder Fysiotherapie het Weeshuis. En voor Mitee is het Fysiotherapie Holy. Ik wil jullie allebei heel hartelijk danken voor deze toelichting. En veel succes wensen met jullie werk. Ik sprak met Jolanda Dekker en Mitee Lipman over de training voor oncologische patiënten. De trein en hoop dat die meteen zal gaan rijden. Ik weet dat je er niets van begrijpt, maar ik moest echt gaan. Ik kan niet langer leven met die ruzies op de gekste tijden. Ik zou wel willen wonen aan de andere kant van de maan. Vluchten met gevoelens, wat zouden ze bedoelen met houden van een leven lang? Die ene vrouw, diezelfde man, moet dat nou voor altijd en eeuwig? Ik ben ondersteboven, maar blijf nog steeds geloven dat jij alleen me wel helpen kan en me redden zal van die onbekende kant van de maan. Ergens begin ik toch weer ergens te dromen. Weet je hoe het was toen de zon elke morgen scheen? Vreemd als het voorbij is, dan weet je dat het fout is gelopen. Omdat je wilde schuilen in je eigen luchtkasteel. Vluchten met gevoelens, wat zouden ze bedoelen met houden van een leven lang? Die ene vrouw, diezelfde man, moet dat nou voor altijd en eeuwig? Ik ben ondersteboven, maar blijf nog steeds geloven dat jij alleen me wel helpen kan en me redden zal van die onbekende kant van de maan. Thank you. dezelfde man. Moet dat nou voor altijd en eeuwen? Ik ben ondersteboven, maar blijf nog steeds geloven dat jij alleen me wel helpen kan en me redden zal van die onbekende kant van de man. Onbekende kant van de man. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Bee Gees, jawel, How Deep Is Your Love. En als je de videoclips van ze bekijkt, dan zie je dat ze altijd heel strakke broeken dragen. Heel, heel strak. En nu weet je misschien waarom ze zo ontzettend hoog kunnen zingen. Hè? Denk je ook niet? How Deep Is Your Love. Connie van der Bos ervoor met De Andere Kant van de Maan. Hier in De Late Avond. Zometeen gaan we het hebben over de lancering van een nieuwe lees-app van het HCO. Hoe zit dat? Je hoort het zo meteen. Na Lisa Stansfield en Change. If I could change the way I live my life today, I wouldn't change a single thing. Cause if I changed my world into another place, I would. face. Honey, don't you worry, there's nothing to worry for. 'Cause if I didn't love you, I wouldn't be here now. And if I didn't want you, I would have turned around. So, 'cause if I didn't love you, I would have turned around. And if I didn't want you, then I would want you out. Je zou er bijna wakker van worden, zo op de late avond, vind je dit? Lisa Stansfield en Change voor de verandering. Weekend wordt wat koeler, tenminste. Ja. Is wat koeler. Mag ik wel zeggen. Goh, die hitte van de afgelopen week ongelooflijk, zeg. Ga ik daar niet over zitten zeuren? Nee, nee, moet ik niet doen. We gaan praten wel. Maar dan over iets heel interessants. Het HCO lanceert een nieuwe leer-app. We doen het niet meer met boeken, maar met apps. Je hoort er alles over in een gesprek met Herman de Bruin. Er komt een nieuwe lees-app, Pellen op reis. Die wordt gelanceerd. Margreet de Vries, directeur Coöperatief Onderwijs Nederland, die weet er alles van. En ze is aan de telefoon. Welkom. Dag. Mevrouw de Vries, wat is die nieuwe lees-app en voor wie is die bedoeld? Ja, als ik Pellen op reis lees, dan denk ik voor kinderen. Dat klopt. De app is voor alle kinderen in leeftijd van 8 tot 11 jaar. En is bedoeld om kinderen te stimuleren om te blijven lezen, ook in de zomer. Mm-hmm. Want veel kinderen die stoppen ermee als ze niet meer op school zitten. Dat klopt, ja. Het is echt bekend, dat noemen we de zomerdip. Dat is ook gewoon een woord voor. Het is ook gewoon wetenschappelijk aangetoond dat dat bestaat. Je ziet eigenlijk dat in de 6 weken dat kinderen een zomervakantie hebben, dat ze minder lezen en dat ze dan de vaardigheid kwijtraken. Dat geldt zeker voor kinderen die eigenlijk al wat zwakke lezers zijn. Ja, lezen al niet graag en dan zeker niet in de zomer, want dan is er zoveel anders te doen. En gaan ze door die nieuwe lees-app dan beter of meer lezen? Ja, de bedoeling is, de gedachte erachter is dat we heel veel soorten teksten aanbieden. Dus niet alleen maar boeken, maar ook voor kinderen teksten. Hè? Dus we zoeken echt heel erg de interesses van de verschillende kinderen. Mm-hmm. Daar willen we op aanhaken. En tegelijkertijd is het ook gewoon een leuk spel. Waardoor je door het lezen van teksten en het beantwoorden van vragen elke keer een stapje verder komt. Dus het is ook nog gewoon leuk om te doen. Ja, ja, het is dus geen boek wat op die app staat. Nee, het zijn teksten uit boeken, maar ook, wat ik al zei, een songtekst. Mm-hmm. Hele verschillende soorten teksten. Die kinderen nieuwsgierig maken om verder te gaan lezen. Verder te gaan onderzoeken waar ze het kunnen vinden. Ook te ontdekken wat ze zelf leuk vinden. En dat ze misschien wel ontdekken in deze app. Ik dacht altijd dat ik lezen niet leuk vind, maar nu vind ik het toch leuk. Mm-hmm. Dus ook om, als je het hele schooljaar al wat moeite hebt met lezen, dan heb je het idee, ja, maar dat kan ik niet en ik vind het niet leuk. En we willen hier ook vooral kinderen helpen om te ontdekken dat lezen wel leuk is. Ja, en dat betekent dat ze die app moeten downloaden en dan op hun telefoon gaan zitten kijken. Ja, precies. En luisteren. En luisteren en kijken en vragen beantwoorden, ja. Maar voor kinderen die dyslexie hebben is dat wel heel handig. Want het wordt en voorgelezen en ze kunnen het zelf lezen. Want dat gebeurt vaker, hè? Ja, absoluut. Dus dat is voor kinderen met dyslexie is het extra goed om te blijven oefenen. De app hebben we ook ontwikkeld vanuit de kennis die wij of die onze leden hebben met het behandelen van kinderen met dyslexie. Mm-hmm. Maar hij is ook echt uitdrukkelijk bedoeld voor alle kinderen. Omdat wat we hebben, de kennis die we hebben opgedaan bij de kinderen met dyslexie, is ook goed toe te passen op alle kinderen. Ja, want het gaat gewoon om veel oefenen horen wat je leest, zien wat je leest en ook af en toe nog even terugvallen. Wat heb ik eigenlijk gelezen? Dat is voor alle kinderen. Ja, en nieuwsgierig blijven naar hoe het verder gaat. Nieuwsgierig blijven. Misschien dan toch denken, hé, dat boek, dit is eigenlijk best wel een leuke tekst. Ik ga toch eens even naar de bieb om het boek te halen. Ja, dan zou natuurlijk ook zomaar kunnen. Dan is helemaal mooi als u dat bereikt. Precies. Ja, ja. Welke leeftijd hebben we het over? We hebben het daar steeds over kinderen. Ja, de leeftijd van 8 tot 11 jaar. Okay. Daar is de app geschikt voor. Ja. Hangt natuurlijk een beetje van je leesniveau af, maar dat is ongeveer de range die we aanhouden. En misschien ook nog even leuk om te vertellen dat we ook nog een leuke actie eraan verbinden. Om het echt tijdens de zomervakantie kinderen te stimuleren, is dat als je nou de allerleukste foto van je zomervakantie maakt en die upload je in het Instagram-account van, die stuur je naar ons op, naar info@adventure.nu. Mm-hmm. Dan maak je ook zelfs nog kans op een boekenpakket van de boeken die we waar ook uit wordt voorgelezen, die ook in de app zitten. De teksten die in de app zitten. Maar dan krijg je het hele boek. Dan krijg je het hele boek. Ja, ja. Dus moet je wel even aan je ouders toestemming vragen natuurlijk om een foto op te sturen naar ons. Ja. Maar dan is de kans dat je zo'n boekenpakket wint. En hoe komen mensen aan die app? Kan je downloaden in de App Store, neem ik aan? Ja, downloaden in de App Store. Zowel in de Apple App Store als in de Google Play Store. Ja. Dat is dus allemaal te doen. Nou, kinderen weten precies hoe dat moet. Ja, dat is inmiddels ingewikkeld. Ja, ja. Niet zo ingewikkeld. Duidelijk, dus van de zomer doorlezen voor de kinderen die alle kinderen die moeten blijven lezen, lezen, lezen, zoals u dat gezegd heeft. Zo is het. Margrethe Vries, directeur van Onderwijszorg Nederland. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met de app. En dat er maar heel veel kinderen weer mogen lezen, want lezen is heel belangrijk, hè? Heel belangrijk en succes met uw programma verder. Dank u wel. All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane, don't know when I'll to go. There's so many times I've let you down, so many times I played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. Kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Cause I'm leaving on a jet plane. Hij was weer mooi, John Denver, Leaving on a Jet Plane. Ik ga het niet doen, vertrekken met de plane. Nee, dat ga ik vandaag niet doen. Ik ga er wel van tussen, het is mooi geweest. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. Dank voor je gezelschap, ook deze avond. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een volgende aflevering. Dus vanzelfsprekend mag ik je wijzen op onze website. Leuke website, staat alles op over onze show. En je kunt in de loop van de dag lezen wat we allemaal gaan uitspoken op dezelfde avond. www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook gewoon liken op Facebook. En dan komen de berichten vanzelf naar je toe over wat er in de show allemaal gebeurt. Facebook dus, LinkedIn, Twitter, je vindt ons overal. Goed, ik ga er van tussen. Laatste van vandaag is Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight? Tjoe, welterusten als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken, een hele goede wacht. Are you lonesome? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome too?